मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा। मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर होऊंगा। ए हक ताला, मैं तेरी सिताइश करूंगा। अजीज साथियों, आवाज के बुलंद आसमानों की दरखशंदा सितारा ताहिरा हैदर अली बारगाह इलाही में नजराने अकीदत पेश करती हैं। جاؤ.